Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 12. Кампанія. Акрамя Янкі за столікам прысутнічала яшчэ двое сяброў Валянціна. Калі ён далікатна прытрымліваючы за локаць падвёў дзяўчыну, яны падняліся. Янка застаўся сядзець. Пануры і прыгнечаны, ён не прымаў актыўнага ўдзелу ва ўсеагульным ажыўленні, выкліканым з'яўленнем Ганны. І чым цябе твой брат прагнявіў? За што ты яго атакуеш па ўсім тэксце? Ці гэта такі літаратурны прыём падкрэсліваць прывабнасць і без таго станоўчага Валянціна у параўнанні з тугадумам Янкам, маўчуном, у якога рот не закрываецца? А між тым твой брат, а мой сябра, быў вот такі хлопец. У школе і вучні, і настаўнікі дражнілі яго паэт за ўменне рыфмаваць словы, іншы раз даволі нечакана. Геаметрыі не будзе, як гавораць быць бядзе, хоць ты памаліся будзе. Валянцін прадставіў Ганне сваіх старэйшых сяброў. Яны былі ў строгіх цёмных касцюмах пры гальштуках, па чарзе пацалаваўшы дзяўчыне руку, адрэкамендаваліся як Міхаіл і Віталій. Звалі іх Віця Чарняк і Колька Гаўрыла. Два бабылі абармоты, аднаму пад 30, другому пад 40, два таварышы, два паплечнікі па змаганні на вінна-гарэлачных фронтах. Падобныя тварамі і характарамі, без пары састарэлыя, абношаныя, апушчаныя, трохі блазны, трохі мацюкальшчыкі, трохі цынікі. І разам з тым амаль святыя, даволі распаўсюджаны тып мінулых 80-х. Ні адзін, ні другі ніколі не паднялі рукі на жывёлінку, на кота, не тое, што на чалавека. Гэта іх білі як катоў, цвярозых і п'яных, у горадзе і ў роднай вёсцы, і з працы іх звальнялі, і замуж за іх ніхто не ішоў, а толькі насміхаліся з іх і за людзей не лічылі. Не за п'янку, а менавіта за добрасць, за няўменне на агрэсію адказваць агрэсіяй. Абодва цяпер ашываліся на чыгунцы манцёрамі пути. Усё на той жа вечнай чыгунцы, гэтай перавалачнай базе, гэтым чалавечым адстойніку, дзе знаходзілі прытулак розныя спітыя, пакрыўджаныя лёсам, абдзеленыя недарэкі і няўдачнікі. Нікім не грэбавала добрая путь. Усіх прымала ў сваё матчына лона, даючы блудным сынам хоць нейкі час напередых і залізванне ранаў. Чарняка ўпіхнулі туды сілком праз суд, тады яшчэ быў артыкул за тунеядства. За Гаўрылам цэлы анекдот, замешаны на тапаграфіі, геалогіі, педагогіцы і фізіялогіі, акрамя таго на крыміналістыцы. Ты ж памятаеш, што непадалёк ад нашай вёскі геолагі нешта знайшлі. Соль ці нафту ці мінеральную ваду, нават казалі, што і золата. Пакуль там тырчэла адна вышка, і ў вагончыках жылі бураўшчыкі. Коля Гаўрыла неяк з імі знюхаўся, і яго ўзялі на працу. Хадзіць блізка, аванс, палучка, надбаўкі, прэміі. Галоўнае, гарачы абед, у вёсцы ж хто яму наварыць. Стаў на школе ты пад чалавекам, пры пасадзе, хоць пасада вядома якая, забяры падай. Нават піць менш пачаў, нават улетку купіў цёплыя рукавіцы, каб зімою ў мароз пальцы да жалеза не ліплі. Аднак не спатрэбіліся рукавіцы. На кольчыну бяду буравая палеская ляжала амаль на самым скрыжаванні дарог, якімі хадзілі і ездзілі школьнікі з вакольных вёсак і хутароў у местачковую дзесяцігодку. Гэта тапаграфія з геалогіяй. Пачалі заўважаць, што две старшакласніцы з дому выходзяць, а да школы як бы і не даходзяць. І наадварот, пасля школы не дамоў урокі зубрыць бягуць, а раствараюцца на паўдарозе. Шпіёністая класная кіраўніца не палінавалася, кратком-кратком за дзеўкамі датэпала да буравой палескай, колькі трэба счакала, у вакенца вагончыка асцярожна заглянула абяцаная фізіялогія. У самой унукі, але такога, што там выраблялі, дык гэта прабачце мяне. Карацей, дзевак ціхенька са школы павыганялі, з бураўшчыкамі цяжэй, не яны ж да іх бегалі. А меры прымаць трэба, ахвяруюць стрэлачнікам, самым бязвінным колькам гаўрылам. Звальняюць яго і ледзь не заводзяць на яго крымінальную справу. За оргіі. Адказваў ён на пытанне, за што цябе звольнілі.